Şefonun evi kaleye karşı, şefonun evi kaleye karşı. Şefom atmış çeyizini duvar aşırı, şefom atmış çeyizini duvar aşırı. Yandım yâre, yâr biçare, ben bulamadım derdime çare. Yandım yâre, yâr biçare, ben bulamadım derdime çare. İndim dereye ufacık taşlar, indim dereye ufacık taşlar. Şimdi bizim şefo türküye başlar, şimdi bizim şefo maniye başlar. Yandım yâre, yâr biçare, ben bulamadım derdime çare. Yandım yâre, yâr biçare, ben bulamadım derdime çare. İndim dereye, dere derindir. İndim dereye, dere derindir. Şimdi bizim şefo yeni gelindir, şimdi bizim şefo yeni gelindir. Yandım yâre, yâr biçare, ben bulamadım derdime çare. Yandım yâre, yâr biçare, ben bulamadım derdime çare. Yandım yâre, yâr biçare, ben bulamadım derdime çare. Yandım yâre, yâr biçare, ben bulamadım derdime çare. Yandım yâre, yâr biçare, ben bulamadım.